NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De eerste marathon op natuurijs wordt vanavond gehouden in Winterswijk. Voor het verrijden van de marathon is minimaal 3 centimeter ijs nodig. Dat ligt er ook in Haaksbergen, maar de schaatsbond gaf de voorkeur aan Winterswijk. Om 7 uur rijden de vrouwen, daarna rijden de mannen hun marathon. Willem Holleder blijft definitief veroordeeld tot levenslang. De Hoge Raad heeft zijn cassatieberoep verworpen. Het gerechtshof veroordeelde Holleder in 2022 tot levenslang voor de opdracht om 5 mensen in de onderwereld te vermoorden. In Oostenrijk is een gondel van een skilift neergestort. Daarin zaten 4 wintersporters. Zij raakten zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde in het skigebied Hoogütz in Tirol. Waarschijnlijk werd het ongeluk veroorzaakt door een omvallende boom. Het dodental na de aardbeving in Japan is opgelopen naar meer dan 200. Meer dan 100 mensen worden nog vermist. De aardbeving op Nieuwjaarsdag had een kracht van 7,6. Daarna volgden nog vele zware naschokken die aardverschuivingen veroorzaakten. AB-verkeersinformatie. Een paar files. De A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor knooppunt Burgerveen zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. De linkerrijstrook is dicht en het kost je daar 10 minuten. De A27 Utrecht richting Almere. Bij Hilversum is een spoedreparatie aan de gang. Hier zijn 2 rijstroken dicht en ook hier is de vertraging 10 minuten. En tenslotte de A28 Zwolle richting Amersfoort. Bij knooppunt Hattemerbroek 5 kilometer file rijden. Daar was een ongeluk met een vrachtwagen. De vangrail aan de middenberm moet hersteld worden. De linkerrijstrook is daardoor dicht en de vertraging is 10 minuten. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Straks tegen 2:00. In een overvolle gevangenis in Chili ontfermen criminelen zich over straatkatten. Maar we beginnen bij een bijzondere rechtszaak, aangespannen door Zuid-Afrika tegen Israël bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Donderdag dan buigt dat Internationaal Gerechtshof in Den Haag zich over een zaak die door de hele wereld gevolgd zal worden. De Zuid-Afrikanen beschuldigen Israël ervan dat de oorlog die het land voert in Gaza verder gaat dan zelfverdediging. De Israëli's zouden uit zijn op het collectief straffen en daarmee op het vernietigen van de Palestijnen. Over de juridische details en de mogelijke gevolgen van die zaak spreek ik straks met advocaat en hoogleraar Lisbeth Zegveld. Maar eerst de vraag, waarom is het nou juist Zuid-Afrika dat deze zaak aanspant? En die vraag stel ik aan Bram Vermeulen, VPRO-collega, oud-correspondent in Zuid-Afrika. Welkom, Bram. Die vraag maar meteen op tafel. Waarom voelt juist Zuid-Afrika zich geroepen om deze zaak tegen Israël aan te spannen bij dat internationaal gerechtshof? Eerst juridisch zegt Zuid-Afrika eigenlijk, wij hebben als land de conventie tegen genocide ondertekend. We zijn gewoon ondertekenaar van een internationaal verdrag waar ook Nederland en bijna alle landen ter wereld aan hebben meegedaan. Ook Israël, om genocide te voorkomen. En als je als ondertekenaar ziet dat er mogelijk genocide gepleegd zou kunnen worden, dan heb je eigenlijk de plicht om dat te melden en om daar ook iets tegen te doen. En dat maakt deze zaak ook onmiddellijk zo interessant, want ze willen niet alleen bewijzen dat Israël wellicht bezig is met de genocide, maar eigenlijk zelf ook te weinig doet om het te voorkomen. En er is een lange geschiedenis. Ja. En dat maakt het zo interessant tussen Zuid-Afrika en Israël. Over die geschiedenis. De Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa noemde Israël een apartheidstaat. En hij zei dat het land met zijn eigen geschiedenis van apartheid niet anders kan dan slachtoffers van onderdrukking steunen. Ja. Waarom legt Ramaphosa zo nadrukkelijk die link tussen de geschiedenis van de Palestijnen en die Zuid-Afrikaanse apartheid? Ja, omdat hij aan de ene kant voelt die verwantschap met de Palestijnen. Je moet weten dat toen de apartheid in Zuid-Afrika nog was, hè, dus het witte regime, was eigenlijk een partner van het Israël van toen. Waren allebei kernmachten, wisselden veel ervaring uit met elkaar. En dus, veel wapens. Ja, en wapens. En dus het verzet tegen dat apartheidsregime van het ANC en andere groeperingen werd ook gesteund door bijvoorbeeld de PLO van Yasser Arafat. Dus mijn eerste bezoek aan Zuid-Afrika in 1996... heb ik Yasser Arafat nog in Pretoria gezien op hetzelfde podium samen met Nelson Mandela. Dus dat verwantschap is er heel erg. Dat voelen ze ook heel erg. En Ramaphosa spreekt dat eigenlijk uit. Ja, en ook kwam deze zaak niet helemaal uit de lucht vallen. Want hoe heeft Zuid-Afrika zich tot nu toe opgesteld tegenover Israël? Juist ook gezien die historische betrokkenheid. Ja, nou, buitengewoon kritisch. Eigenlijk van het begin af aan al meteen bij een groot aantal landen aangesloten om tot de staakt het vuren op te roepen. Vrij harde uitspraken daar ook over. En je ziet ook bijvoorbeeld in de straten van Kaapstad en Johannesburg zijn veel protesten geweest. Je moet ook weten dat er een vrij grote islamitische gemeenschap is in Zuid-Afrika die zich heeft uitgesproken. Maar ook een aantal bekende anti-apartheidsstrijders die ook minister zijn geworden in een ANC-regering, die ook soms van Joodse komaf zijn zelfs, die zich buitengewoon hebben uitgesproken. En daar komt ook bij dat Zuid-Afrika toch wel heel veel legal mind heeft, zou je kunnen zeggen. Denk bijvoorbeeld, wat bedoel je dan? Internationaal juridische kennis. Dan denk ik bijvoorbeeld aan rechter Richard Goldstone, die ooit rechter was tijdens de apartheid zelfs, maar die daarna is eigenlijk uitgegroeid tot iemand die echt op de barricade gaat voor het internationaal recht. Ook chief prosecutor werd, hoofdaanklager in het Rwanda en het Joegoslavië-tribunaal. Zelf ook van Joodse komaf is. En er zijn nog wat meer mensen te noemen in Zuid-Afrika die zich met dat internationaal recht zeer actief bezighouden. Maar zou jij zeggen dat die felle houding van deze Zuid-Afrikaanse regering geleid door het ANC breed gedeeld wordt in de Zuid-Afrikaanse samenleving? Of zijn er toch ook groepen die er anders over denken? Zeker. Nou, bedoel, Zuid-Afrika is net zo divers als Nederland. Ja. Dus we zien bijvoorbeeld als dat soort demonstraties worden gehouden in Kaapstad, dan zie je ook bijvoorbeeld in de meer witte wijken van Kaapstad de Joodse gemeenschap die daar tegenover gaat staan. En die zeggen, maar denk ook aan ons, of die een hardere veroordeling willen van Hamas door de Zuid-Afrikaanse regering. Ja, dus het is zeker niet eenvormig. Dat wilde ik vragen, want dat medeleven met de Palestijnse zaak vanuit Zuid-Afrika, vanuit het ANC, is duidelijk. Maar hoeveel aandacht is er in Zuid-Afrika en in deze aanklacht tegen Israël voor die aanslag van Hamas op 7 oktober? Nou, die wordt zeker bij deze zaak, dus in de aanklacht zelf, ook heel expliciet genoemd. Dus Zuid-Afrika veroordeelt het slachtoffer van burgers en noemt ook specifiek die Hamas-aanval van 7 oktober om die kritiek ook te voorkomen. Maar gaat vervolgens verder en zegt, wij zien eigenlijk heel veel tekenen dat er mogelijk genocide kan plaatsvinden. Daar hebben ze heel veel argumenten voor. Laten we die zo bespreken, maar toch ook even de kritiek van onder andere Joodse organisaties in Zuid-Afrika noemen. Die zegt, deze Zuid-Afrikaanse regering gebruikt deze zaak voor dat internationaal gerechtshof voor eigen politieke doeleinden. Welke zouden dat kunnen zijn? En hebben ze daar een punt? Tuurlijk. Ik bedoel, de Zuid-Afrikaanse regering staat er niet bijster goed voor. Er komen verkiezingen in Zuid-Afrika dit jaar die het ANC wel eens, nou, misschien niet zal verliezen, maar waarbij ze wel de kleinste winst ooit zullen gaan boeken. Er stond nog toe bijna 2/3 meerderheid in het parlement. Het gaat nu zo slecht met de elektriciteit, waar we ook al vaak over hebben gehad, de corruptie, dat het ANC er buitengewoon slecht voor staat. Niet alleen intern, maar ook naar buiten toe. Er is bijvoorbeeld heel veel kritiek geweest op Zuid-Afrika, omdat ze de banden met Poetin niet wilden schrappen eigenlijk. Ja. Ze hebben zelfs de Russen op bezoek gehad voor een marineoefening. Daar is internationaal veel kritiek op geweest. Ze hebben eigenlijk heel schoorvoetend Oekraïne maar gesteund. Ja. Maar zijn ook met Rusland doorgegaan. Dus er is ook op dat internationaal vlak heel veel kritiek op Zuid-Afrika. Maar plus, met deze zaak voelen ze het gelijk aan hun kant. Oh ja, en dat is plus, want dat is ook een punt dat de Israëli's in reactie op deze zaak tot nu toe naar voren brengen. Hoezo is het Zuid-Afrika dat zich nu opwerpt als de hoeder van het internationaal recht? Ja. Ze hebben zelf boter op hun hoofd, zeggen de Israëli's. Bijvoorbeeld door de Zuid-Afrikaanse steun aan de voormalige Soedanese president-dictator al-Bashir. Ja, dat is nogal een punt. Al-Bashir is op een gegeven moment naar Zuid-Afrika gekomen. En daar was een internationaal arrestatiebevel tegen uitgevaardigd. Dat was nog ten tijde van het Zuma-presidentschap. Die zou moeten worden gearresteerd, want Zuid-Afrika heeft ook het internationaal strafhof ondertekend. Ja. En toen is hij via een achterdeur eigenlijk naar buiten gelopen. En sterker nog veel van een veel recentere datum, Hemeti, zeg maar de warlord, de krijgsheer die nu Soedan zo onveilig maakt, waar ook beschuldigingen zijn van mogelijke genocide. Die ging onlangs nog op de foto met Ramaphosa. Hmm. Wat dat betreft geen probleem, wat Ramaphosa betreft. Dat is natuurlijk opmerkelijk. Nou, uit Zuid-Afrika, in navolging van andere landen uit het globale zuiden, zoals we dat dan maar even noemen, kritiek op de in hun hoge hypocriete houding van westerse landen in dit Israël-Gaza-conflict. Denk aan de terughoudendheid bij de VN-resoluties. Hoe past deze aanklacht van Zuid-Afrika bij dat internationaal gerechtshof tegen Israël in dat plaatje? Wat bedoel je? Nou, als in, we hebben eerder gezien dat ze die hypocriete houding van het Westen hebben gehekeld. Is die aanklacht hier ook een manier om daar aandacht voor te vragen? Nee, ik denk dat deze oorlog vanuit Zuid-Afrika heel anders wordt bezien dan bijvoorbeeld hier. Dus er is, zoals ik zei, historisch gezien een verwantschap wordt er gevoeld met de Palestijnen. Ze voelen dat ze dit moeten doen. En ik denk dat ze het ook menen. En als je de aanklacht leest, maken ze heel erg duidelijk dat eigenlijk alle landen, ook Nederland, de verplichting hebben om te doen wat Zuid-Afrika nu doet. Namelijk, als je deze conventie hebt ondertekend, dan ben je ook verplicht, als je intenties ziet tot genocide, om daar wat aan te doen. Ja. En dat maken ze op verschillende vlakken wel duidelijk. Die aanklacht, laten we daarop inzoomen. We praten zo door met Lisbeth Zegveld over de juridische details van deze zaak. Maar toch even, wat is nou de kern van die aanklacht van Zuid-Afrika tegen Israël? We horen de Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa. We have seen similar features of what the Palestinians are going through as what we as South Africans went through. And for that reason, that is why we have said that what is unfolding in Gaza is a genocidal onslaught and slaughter of the people of Palestine. Ramaphosa wint er geen doekjes om, Bram. Hij beschuldigt Israël van een genocide uit te voeren op de Palestijnse bevolking in de Gazastrook. Hoe beargumenteert hij dat in de kern? Nou ja, ze willen eigenlijk Israël opdragen om onmiddellijk te stoppen. Niet alleen met het moorden, maar ook het lichamelijk letsel dat wordt toegebracht. Mentale letsel. Maar ook hebben ze het over de genocidal intent. Hè, dus de bedoeling genocide te plegen. En dan halen ze onder meer een aantal beroemde quotes inmiddels aan van Israëlische ministers, premier zelf, Netanyahu en de president. Die hebben bijvoorbeeld president Herzog... hebben we horen zeggen dat niet alleen Hamas hier moet worden aangepakt, maar dat de gehele natie, alle Palestijnen in feite, collectief verantwoordelijk zijn voor de aanslag die op 7 oktober is gemaakt. Er zijn ook woorden gebruikt als door de minister van Defensie dat er sprake zou zijn van, dit zijn geen mensen, dit zijn menselijke dieren. Nou, dat soort quotes worden nu gebruikt als, dit zijn boodschappen die we kennen van andere genocides. Hier hoor je duidelijk genocidal intent. Daarover en de juridische finesses praten we zo door met Lisbeth Zegveld. Voor nu dank, Bram Vermeulen. Bureau Buitenland. Sophie Derksen. We spreken over de zaak van Zuid-Afrika tegen Israël bij het Internationaal Gerechtshof. Iemand die deze zaak ook met bovengemiddelde aandacht volgt is advocaat en hoogleraar Lisbeth Zegveld. Mevrouw Zegveld, welkom. U staat als advocaat verschillende NGO's bij die een rechtszaak aanspanden tegen de Nederlandse staat, omdat Nederland nog steeds onderdelen voor gevechtsvliegtuigen aan Israël levert. Over uw eigen zaak komen we straks kort te spreken. Eerst toch deze zaak bij het Internationaal Gerechtshof en uw kijk daarop. Misschien toch goed eerst nog even neer te zetten. Het gaat hier om het Internationaal Gerechtshof. Niet te verwarren met het Internationaal Strafhof, ook in Den Haag. Wat is het belangrijkste verschil? Dat deze zaak tussen staten wordt gevoerd en dus niet tegen individuen. En ook dus niet leidt tot een straf tegen iemand, of kan leiden tot een straf tegen iemand. Er gaat niemand achter de tralies. Dat is ook geen oordeel wat eruit kan komen. Het oordeel wat eruit kan komen is dat Israël wordt veroordeeld, al dan niet, voor genocide. Dus het is echt op interstatelijk niveau een beetje wat we in het nationaal recht, het verschil tussen civiel recht en strafrecht, zo moet je het een beetje zien. Helder. Meer privaat vanuit. We hoorden Bram Vermeulen net schetsen, hè, wat de kern is van die Zuid-Afrikaanse aanklacht tegen Israël. Wat is het nu dat Zuid-Afrika concreet vraagt van de rechtbank om een uitspraak over te doen? Nou, er zijn twee stadia die je moet onderscheiden. En waar we nu allemaal naar kijken is het verzoek om voorlopige maatregelen te treffen om op hele korte termijn Israël op te dragen te stoppen met de militaire activiteiten in, maar ook tegen Gaza. Om uiteindelijk met het doel de genocide die dreigt of al aan de gang is te stoppen. Mm-hmm. Dus dat is de korte termijn actie. En daar zullen we waarschijnlijk op heel korte termijn ook een uitspraak van krijgen. Wat we dan noemen een provisional measure van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ja. En daarna volgt er dan een veel langere procedure. En daarin gaat het Hof echt kijken naar, ja, is Israël hier nou voor verantwoordelijk wat Zuid-Afrika stelt? En dan wordt al het bewijs veel beter bekeken. Wordt er beter gekeken naar rechts mag. Nou, dat is het. Dat is het, hè, de inhoudelijke zaak. Maar dat is op echt veel langere termijn. Ja, dus als ik het goed begrijp, dient zo'n voorlopige maatregel om die mogelijke misdaden van Israël te stoppen, maar biedt die nog geen antwoord op de vraag of Israël zich daadwerkelijk schuldig maakt aan genocide. Nee, het idee is ook een beetje dat als je dat nu niet doet en je wacht op die grotere inhoudelijke zaak, dan zou het als te laat kunnen zijn. Ja. Dus we moeten nu ingrijpen. Maar wat zijn precies de bewijzen die Zuid-Afrika aandraagt voor die grote beschuldiging dat hier de intentie van genocide zichtbaar is? Nou, dat zijn de bewijzen die u ook ziet als u de televisie aanzet en in de krant kijkt. Dat zijn namelijk de talloze VN-rapporten, satellietbeelden, NGO-rapporten van Amnesty International, Human Rights Watch, waarin wordt getoond en ook wel bewezen dat bijvoorbeeld 70% van de huizen is vernietigd. Dat 1,8 miljoen van de 2,3 miljoen Palestijnen ontheemd is. Dat er inmiddels ruim 20.000 doden zijn, waarvan bijna 10.000 vrouwen en kinderen. Ziekenhuizen vrijwel niet meer functioneren, scholen gebombardeerd, cultureel leven gebombardeerd. Nou ja, ga zo maar door. Dus daar zijn heel veel vrij gezaghebbende bronnen. En daar baseert Zuid-Afrika zich ook wel op in die selectie van bronnen. Om zich te concentreren op bronnen waarvan we als internationale gemeenschap hebben gezegd, die accepteren we. Inclusief bijvoorbeeld ook oproepen van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Dit gaat helemaal fout. En dit is het bewijs ervoor. Ja. Nou wijst Israël op het recht om zichzelf te verdedigen en op de maatregelen die het zou hebben genomen om het aantal burgerslachtoffers in de Gazastrook tot een minimum te beperken, citaat. Ook werden burgers gewezen op geschikte evacuatieroutes en werd een humanitaire zone voor hen ingericht. Reageert u daar eens op? Nou ja, de feiten die ik net noem, die staan behoorlijk hard. Zo hebben bijvoorbeeld ook alle doden een naam. Hè. Dus het is waar dat de doden worden geregistreerd door het ministerie van Gezondheid van Hamas. Maar ze hebben allemaal een naam. En de VN gaat daar ook van uit dat dat de juiste cijfers zijn. Israël, om een concreet voorbeeld te noemen, het Al-Shifa ziekenhuis heeft er Israël van gezegd, ja, daar zitten tunnels van Hamas onder. Inmiddels is uit Amerikaans onderzoek van onderzoeksjournalisten gebleken dat dat, althans voor zover zij kunnen zien, niet zo is. Israël weerlegt dat. Nou, dat is nog niet gebeurd. Dus zo wordt wel per feit gekeken. Hmm. We weten allemaal dat Palestijnen gaan naar Zuid-Gaza. En vervolgens hebben we ook allemaal zelf kunnen zien dat Palestijnen in Zuid-Gaza zwaar werden gebombardeerd. Dus die evacuatie opdrachten, nog even los van de vraag of je een bevolking in zijn geheel kan overhevelen naar een ander deel van het grondgebied, zijn ook niet effectief gebleken. Dus ja, het zijn. Je kunt natuurlijk aan alles een naam hangen, maar uiteindelijk zullen toch de feiten bepalend zijn. Mm. En zijn het dan niet zozeer argumenten, maar echte harde feiten die. Ja, die worden gedeeld door de organisaties die daarover gaan. Daar moeten we het met z'n allen van hebben, denk ik. Maar hoe zit het met de bewijslast? Is die nou geringer als het om zo'n voorlopige voorziening gaat, waar nu in eerste instantie dus om gevraagd wordt? Nee, absoluut. Hier hoeft niet te worden vastgesteld dat er sprake is van genocide. Maar in ieder geval een aantal van de feiten die Zuid-Afrika naar voren schuift, moeten, wat ze zeggen, capable of falling within the definition of genocide zijn. Dus die feiten, daarvan moeten een aantal in ieder geval mogelijk duiden op genocide. Dus het is een vrij lage drempel. En in die zin worden toch, de provisional measures hebben een veel grotere slag van kans van slagen dan vaak weer in de hoofdprocedure die daarop volgt. Ja, en nou beroept Zuid-Afrika zich, begreep ik, op een eerdere zaak van Gambia dat een aanklacht indiende tegen Myanmar. Help ons nog even op hoofdlijnen. Wat was toen de aanklacht? Waarom is die voor nu relevant? Nou, dat was een aanklacht van Gambia tegen Myanmar over de behandeling van de Rohingya, een bevolkingsgroep, een minderheidsgroepering in Myanmar. Geen eigen staat, waar je bij Palestina natuurlijk nog wel kan zeggen, het is een zelfstandige staat. Maar desalniettemin een volk wat ook met uitroeien bedreigd werd. En daar heeft ook het Hof bevriezende maatregelen genomen van stop nu met al het geweld tegen de Rohingya. Zodat we later inhoudelijk naar die zaak kunnen gaan kijken. Die zaak loopt nog. Hmm. Maar daar zijn de provisional measures wel toegewezen. En dat ging ook over een bevolkingsgroep met uitroeien bedreigd. Maar goed, die voorlopige maatregelen van het Hof, die zijn dus bedoeld om, zeg maar, als ik het goed begrijp, de juridische situatie tussen partijen te bevriezen. Om de integriteit van een eindoordeel te waarborgen, als ik het even vrij vertaal. Hoe bindend zijn dit soort voorlopige maatregelen dan voor Israël, als het dus gaat om die eis om op korte termijn te stoppen met de oorlog? 100% bindend. Er zit geen verschil tussen de binding daarvan en de binding van het uiteindelijk inhoudelijke oordeel. Dus Israël heeft zich eraan te houden. Maar toch zagen we ook in het verleden dat verdragspartijen die bindende bevelen niet altijd naleefden. Neem Rusland, dat in 2022 te horen kreeg dat het ook moest stoppen met de invasie in Oekraïne. Ja, maar dat zijn twee verschillende dingen. Kijk, als hier de Hoge Raad een oordeel velt, dan gaat de Hoge Raad ook niet de straat op om te zorgen dat de mensen over wie dat oordeel gaat zich er ook aan houden. Daar hebben we dan een politiemacht voor. In de internationale rechtsorde zou dat dan bijvoorbeeld de Veiligheidsraad moeten zijn. Het internationaal gerechtshof is geen politiemacht. Nee. Maar dat doet niks af aan de bindendheid van hun oordeel en daarmee ook aan het gezag ervan. Wat Israël daar vervolgens mee gaat doen, dat kunnen we allemaal wel misschien raden. Maar dat doet aan de bindendheid op zich niks af. Daar gelaten dat het natuurlijk toch wel een ernstige kwestie is qua reputatie als je het naast je neerlegt. Ja. Ook al gebeurt dat inderdaad regelmatig, dat ben ik met u eens. Ja. En nou hebt u zelf tot slot een zaak lopen tegen de Nederlandse staat. Een andere zaak voor de duidelijkheid. Dat gaat over het leveren van F-35, dus gevechtsvliegtuigonderdelen aan Israël. Lijkt op het eerste gezicht misschien een heel andere casus. Maar waarom is de uitkomst van deze zaak bij het internationaal gerechtshof toch van groot belang voor uw zaak? Nou ja, wij zeggen dat Nederland medeplichtig is aan genocide en aan oorlogsrechtsschendingen, omdat ze wapenmaterieel leveren. Kijk, dit is wat Israël hier doet, is dermate grootschalig, dat kan Israël niet alleen. Dus die leunen zwaar op de bondgenoten qua leveranties van wapenmaterieel. Primair natuurlijk Amerika, maar we hebben toevallig in Nederland dat F-35-systeem staan, waarmee we materieel voor die F-35-gevechtsvliegtuigen leveren aan Israël. En die vliegen boven Gaza en die voeren bombardementen uit. En daarmee is dus Nederland direct medeplichtig. Het draagt direct bij aan wat er daar in Gaza gebeurt. En daar moeten we als de wiede weerga mee stoppen. Ik wil u hartelijk danken, Lisbeth Zegveld en eerder Bram Vermeulen, over die zaak van Zuid-Afrika tegen Israël bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag, die dus aankomende donderdag begint. Dank beiden. Buitenland uitgelicht. No es común asociar la cárcel con animales, pero la realidad es que los gatos de prisión se convirtieron en un fenómeno que va más allá de las barreras físicas. Son un patrón emocional clave al interior de este centro penitenciario. Ja, een belangrijk emotioneel element in deze gevangenis. Zo noemt deze reporter de honderden straatkatten die in Chili liefdevol worden verzorgd door veroordeelde criminelen. In de studio, collega en Latijns-Amerika-redacteur Edwin Koopman. Welkom, Edwin. Hoi, Sophie, dank je. Ja, honderden katten in een gevangenis. Ja. Eerste vraag lijkt me, hoe zijn die beesten daar gekomen? Ja, nou, het gaat om de oudste gevangenis van Santiago, van de hoofdstad. En ja, die katten die zijn waarschijnlijk gewoon over de muur geklommen. In Nederland zou het niet kunnen. Volgens mij zijn de dieren hier verboden in de gevangenis, maar daar wel. En ja, hoe ze gekomen zijn, het is niet helemaal duidelijk. Maar wat wel duidelijk is, is dat ze intussen zijn gegroeid tot een populatie van meer dan 300. En dat meer dan 300? Ja, en dat is te danken aan de liefdevolle toewijding van, inderdaad, de criminelen, drugsmokkelaars, moordenaars en inbrekers die daar zich ontfermen over die katten. Ja. En daar gewoon heel liefdevol mee omgaan. En volgens de directie van die gevangenis is dat ook heel erg louterend voor deze bevolking, voor deze gevangenen. Omdat ze een soort van verantwoordelijkheidsgevoel krijgen. En het zou een soort van zingeving in de jaren dat ze daar achter de tralies zitten. Ja, en je ziet dus ook, begrijp ik, dus overvolle cellen voor je met allerlei vrij getatoeëerde mannen. Ja. Die daar heel liefdevol een kat zitten aan. Ja, die mensen die daar in de gevangenis komen, dat zijn echt arme sloepers. Je ziet het halve tanden in hun mond en inderdaad een beetje sloebers. Die dan achter die tralies zitten en dan met zo'n katje heel, heel zorgzaam en verantwoordelijk. En zeggen, dit is echt mijn steun en toeverlaat. En ik geef hem eten en ik ga er een hoedje voor maken en een dingetje, een slaapplaats creëren. En zo, die is echt heel, heel vertederend. Ja. Hoe die, wat eigenlijk dus criminelen zijn, daar ineens met zo'n kat in beeld komen. En volgens de directeur van die gevangenis in kwestie in Chili heeft dat dus al heilzame effecten. Ja. Hoe bijzonder is het dat er dus dieren in gevangenissen op deze manier opduiken? Zie je dat elders in de wereld nou ook? Ja, nou, ik heb zo'n kattenpopulatie heb ik nergens eerder gezien, maar dat er dieren worden ingezet om zeg maar gevangenen op een bepaalde manier ook een soort van therapeutische traject te laten doorlopen, dat is niet nieuw. En we hebben in Nederland zelfs een Dutch Cell Dogs programma, ja, waarbij gedetineerden in contact worden gebracht met, ja, met af te richten honden. Nou, de resultaten zijn niet helemaal duidelijk, maar in de VS zijn bijvoorbeeld wel ook programma's waarbij gevangenen politiehonden trainen of paarden die worden ingezet door de grenspolitie. Wow. Dus er zijn wel ervaringen met, ja, met dieren in de gevangenis, maar dit soort kat heb ik niet eerder gezien. En tot slot nog eventjes in Chili, want het zijn dus een heleboel poezen waar het om gaat. Ja. Waar moet dat allemaal toe leiden? Want uiteindelijk, ja, het lijkt me niet een heel houdbare situatie. Ja, nou ja, het groeit er dus enorm, maar uiteindelijk blijkt nu de populatie gestabiliseerd te zijn, omdat die gevangenen zo erg hechten aan hun kat, dat ze bij het verlaten, na een aantal jaren van die gevangenis, zo'n kat gewoon mee naar huis nemen. Ach, kijk nou toch eens. Het kan verkeren. Hartelijk dank, Edwin Koopman, collega bij Bureau Buitenland. Meer is als altijd te lezen in de app van NPO Radio 1 onder Bureau Buitenland. Zo dadelijk krijgt u Jurgen van den Berg, en daarin gaat het over de eerste vegan patisserieopleiding van het land. Wij zijn er morgen weer om 13:30, heel graag. Tot dan. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Ik zit liever in het volle leven dan dat ik me opsluit in een klein kamertje met een uitzicht op een blinde muur. Ik ga in gesprek met schrijver Herman Koch. Bijna 35 jaar geleden verscheen zijn romandebuut Red ons, Maria Montanelli. Wereldwijd brak hij door met Het diner, dat 3 maal verfilmd werd. Hij schreef daarnaast boeken als Zomerhuis met zwembad, Finse dagen en Het boekenweekgeschenk. In zijn nieuwste roman Ga je erover schrijven vertelt Koch over ziek zijn, zijn jeugd en het begin van zijn schrijverschap. Komende nacht tussen 12 en 1 in VPRO's Nooit meer slapen, Femke van der Laan in gesprek met Herman Koch op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Een bed and breakfast in Italië als je straks stopt met werken, of een jaar met een camper door Amerika. Soms heb je dan een tikje meer pensioen nodig. Daarom is er ook de Pensioenbooster. Geef je pensioen een boost met ook. Kijk op pensioenbooster.nl. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's, en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Een aanvulling op je pensioen? Kijk op pensioenbooster.nl. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit bij de VriendenLoterij. Het is alle dagen prijs met ieder uur een winnaar. En bovendien, elke maand wint iemand 1 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl. 18+, speel bewust. Dat is lekker. Voor de dieren, het klimaat en onze gezondheid. Albert Heijn zet grote stappen naar meer plantaardig en helpt klanten die betere keuzes willen maken. Jumbo maakt daar liever gehakt van. En blijft ook dit jaar ongegeneerd veel vlees aansmeren. Hallo Jumbo, 2024 hier met een bonustip. Ga mee met je tijd, Jumbo. Kijk op wakkerdier.nl. Nu je zonvakantie boeken? Dan geniet je bij Eliza Was Here van een ruime keuze en fijne vroegboekkorting. Nu op elizawashere.nl. Ga mee met je tijd, Jumbo. Kijk op wakkerdier.nl. Ai ai, AI, een gevaar? Onzin. Team Datacation verbetert bedrijfsresultaten snel, veilig en effectief met AI. Wij zijn Bart en Nina van Datacation, dedicated to data. Ga naar datacation.nl. In Railway volgen we vanavond een bijzonder traject in de Franse Jura. La Ligne des Horlogers, oftewel de klokkenmakerslijn. Door de vallei van de rivier de Doubs reizen we door een landelijke omgeving naar de Zwitserse grens. Je zou de tijd vergeten. Zet uw klok voor Railway op 7:55. Vanavond op NPO 2. De AI-partner die echt helpt. Datacation.nl. Dedicated to data. Medewerkers met burn-out klachten? Burn-out Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. Zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burnoutpoly.com. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan,